aw yaqala wala di wax ni sunita kunit boral len sunit kenn ku ne fa am saafahu wala seeni xaaj aw aflaafahu wala seeni sunus dina bu ne sama jaam kenn ku ci nekk ni boral ak ciwara wala kenn ku ci nekk ni boral genn wàlla patay kon noonu wala sax mu ne aatako aflaafahu boral len seeni sunus yooyu tam takasaalika dëgg li war ni mooy daa bëgg kenn ku ne ñu boral ak ciwara su boobaa ñu ko topp rek sawu tabaw di am yoon taxa ñu ko li xaj di misbuho in xamala al ansaafa ak tulusa wa illa utiqa min kulli xaddin maxmaluko ba tey da ko juute woon nga xam ne daa waxoon ne aatiqo sulusa kullin min xadiidi fa yuttabahu bi an yuutaqa sulusu kulli xaddin laho in xamala zalika sulusuhu wa illa utiqa min kulli xaddin ba tey maxmaluko wa tabiha topp na sayidahu sangam ba bu dee ñun ci bor lañ wax saf ni neen sëttewut maa la xoo alala maanaam bu fekkee ni jaam bi ab sangam da ko goreel te bam ko goreel nuyu ko waaye dañu téewaale si alal ko goreel rek noonu bàyyi fekk na ci du jëflante sangam mas naa mel jaam bi dox kon bu fekkee nga goreel ko te nuyu ko si alal bokku ci dana ko téye su boobaa du tee sang di amee bor jaam boobu ba tey bor bu ko amaloon bam doon a jaam bu ko goreele du tee bor ba nekk su fekkee da ko wax ne ko daa la goreel nag waaye si alal moom daa koy téye su boobaa bor bu mu ko amee dugaale na si alal ji ñu téye xam ne kon day dañu amee ci ko bor lu wax naa fa in kaa nastasna maalahoo fa laa yabbahoo ar raqiqu biddayn li ànd li sayidi jamiha maalihi wayum jumlatihi ak dayni allati lahu ala sayidi kon fay akasu a sayidi jamiha maamahahoo minal maali waruqa jaamaleef na ko in shahida ndeem soore ni shahidi ak bi soore bi raqi bi ci njaama maanaam bu kenn ni kii sa nit jàll kooko yodd ko ni dayda dina sa jaam moom mi ni sa nit jaama daal taxawal benn soore kon di ko mënee boole waat doole ci rek jàpp ni wax ni dëgg ndax loolu day moomu naa dellu ci alal te loolu boo ci amee benn soore ak ngi war laa wax dëgg moo taxat ba mu doy ni wala jiitu bor maanaam nit da ko goreel ak jaam am ko koy fay bor ne ko yow day jaam bi suñu ko goreel ndax bor bi mu amal moo ko jiitu kon ngor gi wetu sax ndax bor bi mu amal moom ni ko wax yow taxawal na benn soore bu soore ni wax ni dëgg bor bi mu ko lebal moo jiitu goreel ak jiite kon su ko mënee boole waat doole ci jàpp ni wax ni dëgg daal di war a delloo ngor gi ndax moom mu fayoo ko la tàmbaloo ci wa in iddaha shaxsun ala axara annahu rikkuhu wa ankara ay muddaha xaleehi dalika rakka fi xokkina xalal muddaha xaleehi bi annahu rikkun bil muddal in shahida shahidun waxidun xadlun bi rikkihi lil muddal wa xalafa al muddal ala dalik li annahu maalum fa yasbutu bi shahid loo mini fa innaka la xalafa al muddaha xaleehi annahu laysa rikkahu fa in lam yashhad bi rikkiwati shahidin fala yamina xalal muddaha xaleehi moom ko nefaa jaam nga bu fekkee mënu ci am benn soore sax su boobaa lu aajo moom mën nee ko sama jaam nga du aajo sa niwaat ci jekki-jekki dem yoon nag aw aataqa shaxsun raqiqahoo suma zahara xaleehi daynin mustaxriqun maalahoo waddaha mustahiquhu annahoo mutaqaddimun ala ixtaaqihi wa shahida shahidun waxidun mutaqaddimu daynin ala ixtaaqihi wa xalafa man shahida lahu shahidu ala tubati danwaahu kon ba tey nuqida ixtaaquhu wa rakka ar raqiqu lil qarini bi shahidi wal yamin fa in lam yati bi shahidin fala yamina lahu ala al muddaha alayhi wastuun moo tax mu tog ci yëpp waxalafatamuwaat boobu mooy daaneel yaar yi nga wax wastuun yooyu waxan taloof ni bul maali ci alal ba in shahida ndeen soore ni shahidin sànni soore in walaayi ci kilifteef bi su fekkee nit daa wax ne kii day maa ko uniforme maa ko war a doon taxawal na benn soore bu soore ni wax ni dëgg moo ko uniforme mën na cee boole waat tam nee na koy bu mu tax ñu jox ko alal ja si saas dañuy bàyyi ba xam keneen dana ñëw wax lu gën a wër loolu nekk moo tax ñuy waxantal dañ ko wax alal ja si saas awu nañu wala ñaar féré ni annahuma naka ñoo ñaar ni la do sala musuñu de ñu ñaar wa subhanahu bi bëgg ni annahu naka moom ni mawlahu moy aji barolam mawlahu moy ko xewal ngor ko warisu no wala aji donuma ana bu soke kenn da wax ni di ni re ma ko wara don ndax ma bokk nangam ci askan wala ci deug dama don tonto ma ngi wéso ba mu ne do ni ma ko wara don ndax sama ba yalla ma ko gorelo wala ma garal ko gorelo taxawal nak ñaari soor yo xamni ñoom soor yi ni soor ci deug ñaar ni may mindo mu ñuma waat ni bu yagg ba leewi mo ngi deug ci ño xamni yalla xam seeni kalway ñu ñu woor ñu ñu tagu woor ñu wax na di ni re mo ñu di ni ma ma ko ko relo te ni di ni re mo di ni ñu nek mangal te ni di ni re mo di ni seeni ñu dal lo waji ñu wote dal yaari seere yi seere ci dogu ñu wote waye taxal ñu ko ci ñu ñu wagg ñu ko dogu ko su woron dogu dogu ko ko neena fa ko ñu waxal fa tagu waat kon mo mu seere lolo fa ko ñu mu na waat doole de moo dañu waxantalu ñu ko waxal ci sa sa ñu waxantalu bu gisee ko ko ne tata ko bu gisee ko ko ne bar ko ko jox ila waxna wa in daha mukallafun ala baytin la warith lahu annahu mawlahu wa shahida lahu shahidun wahidun bi walaihi wa halafa al muddahi ala tadfi shahadatihi استولي او لا يحجل بدفع المال الذي تركه الميت للمدعي لاحتمال اتيان غيره باثبت منه فتولى الناس بك الولاي بدل بك لوات مك كيف تيف نبك لو وان بك كفر مجال نمو فإنني اتي خيره باثبت منه بفضل المال له لأن دعواه آلت إلى المال من طالعة بسن كوغن انجيرن سيدان جخو آلت waxna na wota ko dal na ci Allah way kan nga wala wa nasabilla wa sabtani illa bi shahidin so ni shahidan do soro na ahad al warasati kenn ci wal bonni aw aqarra wala bi sahli an abahu ko bayam a ta ko gore lon hadda al jal la do gis kon du wey mom ko ren gogo wala bu xawal ko def ko xayne ala ni war ko anam kenn ci wal bonni bu fekke da soro ni sama baye re gore lon na jam sangam bi ko sore ba mu saxal ko kon ni ngi wax ne ko boral mom do mu soxal mu ko saxal ni ngi wax ne tam ne ko ndagal yow ni nga sa bay boral lan nako da nga wara fay jogati ni tum gore dede ken ni ko wax lol xatu na wala ni xawrum xale ko yi shahid ndo sore na hala shuru ci ci aji bakale bi hit ci nasiru ci boral walam kan nasiru ko shahidi ko ciuruk aji sore de horu gorla ko tay fara de yow mo sharikou ak bokale sobat sobat ko ni ak jam da nga jek ni ci mo bokal de gore lan wala mo la la ko mo no do de ko ni de mo ko ni sa wal la yo ko dal yo no bok wayo de gam ngi gore so wal kon neena yow li nga def yow legi sa walu war na gore wax na gum nga mo gore na walu te mo bobal na dole ci dina nek da la wara rambo ci yow legi sa walu ko defé jand li ko gore yo ko tok li nga waxe legi moy nga mo gore na walu te lolou ma sa ko tok yow mo legi rambo ci sa walu gore ko ni nga wax ni sa walu ko na gore waye te lu gol ak xam lepp sa ci ala na fi nek ni ci dak lolou amma ni dede bone wajuma bokalam jandi koral na walam tan wediko ngor dama muntu sax ndax ak garal ben seri ko sax waye mu ne ni wax ne itam ni sa wal day bon fekke fak ne ko ko wal ndax jere bo sa wal ko top ni nga wax dara wal bo ci sa wal gor ci tax ni def ko te te nga tey sa wal batay gutu wal batay rek ni dama wax ka wax rubu ni ci ay nekkal manam mo ni li ki nga xamé ni tay yi doon ni waji ba sekkal jaan bi day goralon walam tafak koko nakkon xam amul lu lay rabbu sey yépp ma sey ci ne kon mom ni ngeen defam ban moy ni tey so walu ni tey yalla ni xaxal ni wax ak goral na ci ngeen xaxalu ko mu ni ko baxal mo tam tay ji ni ni sax tay da wala do ko lan war da rabbu sey ci sawal goral en far ndax mo da ñak way ne ni mopp bo wala ñay rek ci ci mu ngeen dal mom ni ngeen defam ba ngeen defee babu tadduur ganawal taaliqu mukallafin moy ajok mukallaf rasulun ku aju matul xel ci alal ci sa jottam ak doon ci soxna la ci saidi sulus ci aju ak absolus mu ak nak al hiq goral ga ni ma ci ci faato ko xamni mukallaf la ci sama soppu ndiko ci alalam su fekke na legi da amu jaan ci aju goral ga ci dina faato lolu mo gënal donte sax soxna mo ak parole jamm ci mu faato defat ne jamm ëpp ci yar alam ëpp lu ci musul ñu xamni sun ci déggal lo ci ci musul da tay bëre ci gënal bëre ci gënal gi ni mëna ko dal ndax da nga mo bala jamm da gore mo mu faato kon bu gënalé jamm do xam ëpp lu ci musul tax mu ay da tax mu na فلا يسلسل بها ربه لبقائه على حكم الرق لموتها سببا فيخرج من ثلث مالها قل فلا حجة لزوجها لا حلا وسيلة بكاجرين كيفو أنا مقدم كان أنا بلابا قناول مؤد غرال جامن كيف شفاته دوغة بولك بكو وحي وحي مقدم كان مفاته ننكو غرالك ko ko ni atou dingan dong la en ko na hewal ko ti gena ta tax ni al hit ko dino ti way wala budda min ko ni tanu fi halawa ci lu zone ak graal wara nek anam ko war de la halawa ci ci yete gairi la ci biti wa hadinahu arjo ta tadbiru aw jabahu hala nafsi ko lo jabu hale won wasi yete de hitti hidatu ci dal dong la fa insha rajana mu mo sama li nga xamne ana mo dëngane dong la ta xawlu yi ni ci waxam ne ci mutu ngeen fatuna min marago ci sama tawaji aw safar yi wala sama tukki kon mu nga ko tanto jawab bi fa anta xaro ina fa kon ne da wax ne suma fato ci sama tawaji ba suma fato ci sama tukki yi sama jambi gorna koku neena atta dëngane kep la yalla ndax ak faatom ci tawat bi mbaatu ci bi lu jam tal lu waye mën na da nga faatu itam kon lolu do do da tax mu ne qala al banna ni yasifu taqdiru jawadi fa anta kharon in mutu min maradi aw safar yi haza fa sabuni fa safar yi wala sunu ci haza sabuni ta fa safar yi ko tonon lay ko ko al banna ni mën nga ko tonto fa anta kharon su baba nak wa yasifu taqdiruhu fa anta mudabbaru ولك فهذه وسيلة له أرجو هنا لتعليقه على مهتمل تكو أجل جمتل لتعليقه على مهتمل لأن يكون أو لا يكون وأجل وخم جمتل منك جمتل بينك وهو موته في مرضه أو سفره المعين أول من حر درجة بعد موته كما سنقفاته manam bu fekkene legui da wax ak jamm ne ko anta khurum ba adama ti fekkene legui nimu ci gannaawal du ko tax na gannaawal atam bu tek ci mala bu rut ko nimu ci atadu ni dinum fa hazi bi wasiyati llahi arjo han ha mala bu rut atadu bi rajo han ne ko khur anta khurum ba adama ti rong te dinu ci gannaawal du ko tax na gannaawal dafa na mooy ñu dem wala ñu xal ko tay aje na nga tay defé té ni dama wal du aje gënt ko aje mom ci lool aje ko ma aje way dafa dara bu ñu fa in kan arada at tadbira fi ahad sifatay ni ko huwa tadbiru llahi wala ñu xal ko ñu moy dañu ante xorol bax dama ci aje ko ci bisu fa ci dëgël ay hinkin فإن علقه كذلك الذي له أنا بفوت لنكم سنفاته قرنة فكو أكبر ci taw mu def nangam su nekk defet gorom ba nangam duma ko def mako defé gorom kon loolu bu aji ko rek dana wul dal yaa moy fa in qala in kallamtu fulana wala in kallamta fulana mu ngi nangam gorom fa anta horum do aduma ci fa kallamo su doba lesu no ma aw jaba min ci ci ba dama ci min ko lesu wa sara shabih bi tadbir wala dama ko en ko horum dar nga wax dama ci ci dama ci ta ci do min ci dem tan na dama ak mo faato ko tok ci dem def ni ko tok ci wala ga tok ci at tan ci ba gor nga wax ni wa dama du wa ta dem ci dig ni da yo ci dem tan go xamni rek yo taxa taxa dem tan go xamni ko ni lay dal ci dama ya ta ni ci ci yow ci yati lahu arjun hum bu waxal lan waxu ni nga xamni ci do jiglo dama wa man day def bu dabbar ko gannaawal na ko anta bu dabbar anta yow day bu dabbar ko ni gannaawal aw xorol wala anta yow day xorum gor nga am bu gog yeen gannaaw bu ni ci sax ni nak non waxe ni ta de ni ta tab bu ibnu saaf ni ni arkan ta de ni allah ko wa sanahu bu dabbar ko wala hoji min al alwaj allati tadri ala ta'ala hadhihi wa mawti ala al ikhlas لا حلاوة الوحية كما إذا قيد بوجه مخصوص كقوله إن مت من مرض هذا أو فجر هذا فإن هذا يكون وحية لا تدبيرا ونفسرون تدبير النصرانيين بناول النصران للمسلمين أدل فكان مام سنجري بدي النصران جعلن بنينة بلد مبناول kon dañuy bayyi gannaawal ñu waye nak ñu def dañu bu ñu dañ ko bayyi bu koy liggéey lo ko toroxal kon wo oji na ñal nopp nak ñu hoñ ñak ñal nopp nak ñu hoñ ñak jandu mo nak jëf ak sangam nak na fara sangu dañu gannaawal ko dañ ko dindi mo ñu ci faaka tay jël jandu wax ko fa ñu mëna ko liggéey ko ndar ci dañu jëm ñu jox ko borom ñu sangu dañu na fara dañ ko baye ñu ci loxom ko taw ñu tax mëna ko ogra ay muslimi la mu dabbaru la ho ay di ajlu ci baye nasrani yi haqa wa min khidmatihi wala yatraku la ho yastakhdimuhu li annahu ibnan lil muslimin fi khidmatil kafir wa tana wala yoti ni mom gannaaw alhamdu ogwa ma ha and jabir mene dafa ko ne legi dafa gannaawal ci jambi gi yeen fekk mu ubbu ko ubbu bu gaal ni gannaawal ko wala bu mu ko dal ni mu dabbar ni jambi goor ko gannaawal ni ko nepp ni ko tuppe ci ubbu dara bax dafa ci gannaaw ko dur ci jambi goor go xamni ni ko ko wax na ko gannaawal ma tapi ni nga am jambi bu gi yeen do xamni ngay jotté mom da am ko dox wax ni gannaaw dañ ko gannaawale la am doom ci ab jobere mom ko jambo mom ko jam la go dama way da am jobere tan mom da am jambi ni ko gana wali ni fa am doom ci jambi ni ni mbolo kon mom ci wofa ak doom do ni mom ci jambi ni ni do yepp bu bari ci gana wali ka tam ni fa yo furu mo dabbar ni ko adi ko in hamala bihi qablahu min fala yakunu mudabbara wa huwa rabbun li sayyidi adi ko fakk ene logi dina wax jambi wor na dina wal na dama fakk li wor ci jambi gi yeen da am ci jambi gi yeen de dom dem dem ko ci duu ta indi len ko jott ngay ko ene ko nawal mom jambi gor yi so ba dal go jott ci do do ta ci gam na yi jambi re gore ko sar mu gele len ko der yi di ni ci dom do yi ko ma wala dum di indi wala ci hata ko len gore ni mom ko gannaaw man ko jaam bi nga xamni mom gannaaw ko fekk na amé jëdë jëdë ko mo ngi leen ni en ko doom ci gannaaw dem ko gannaaw ni mom jaam bu goor bi ñu waxam ni mom doom doogu tigal ni ci gannaaw ni ne leegi nak yaay doom doogu mo tam dal li fatu ci mbool nak ya ni ak ci mbool ci fa ko ni en xata ko ni gorom fekk ni mom ni gannaaw dem na ko gorom ko jodorom bo wadé sa tuk wala ci hatta fa al mudabbar bi mawti sayyidi wa hamalahu tulukha waxu dina jitalé ci al abou bayda alayhi ci dom bi ci doofi ci fatak fulim bi ata li nga wax lay dama né mom jambu wor bu gënaaw ak doom bi amé ci gëdër bëwu ñu ñëpp mo dugg ci gënaaw bi ñu defal nga di faato tan xat ko sunu bi ñu ñëpp wara gor lay ñu rek ñu ñaan xam ñu jël kon dañu dugal bayyi da rahé ko té mom doom la ci gëna gëna jël mom doom moy gor doom bi dama dugg fekké li mën na dem ba laalale doom bi way lepp mën ko jéx kon lañ ko laalale doon gor do doom da ولي سيدي يالله سنبا نفس مالك منو علام الا يوم رب لن توت دنا تناول اجام ديتو نفس منو علام لي مو اغو توت توت فات رك من غان غول الا يوم رب سيده مرضا مخوفا فان مرض مرضا مخوفا فليس له نفسه لا لنفسه ولا لكرمه ورحمه يال نكو اكتايله وكتابته اكو نجوتو ni jambo ganaw lu te bu la nexe dem lepp yeup te bobu tay la ko ci lo mo xata nga gato mom ni nga ganaw lepp nga ne ko fayal nangam la fayal lu far gore fayal lola moy ci lu dano mu dabar ni wax na fayal adda hatta fa illa baqiya mudabba la ikhrajuhu di ciyene ak jellem da fayal du far yeup ci lu ak ngor ko hos ganawal mom nonu dogati wakina ko jonna ci ganawal ga te gore loko ni ci ngana ko ganawal da ganawal jonna ci ba mo ko tuk ko jaay ba ko ko na ba ko saxal lol mon ta wona ko gore na la far nak kon day gëna bax ngo ngo ganawal dong bo ko te gore kon ko sot nak kon lan day gëna bax ba fa ci ci ngi ci ba ko jaay ba illa ya ta ko dem gore ut so ganawal am jaam na ko wol ko jaay ko ni tepp jaay la may nak ko fa jënd far na ko gore ko jënd bi ko fa re goral ni di ko ci bay jaay ko la la ci listeen do la hor ñal ko ak jënd bi na do jaay ak mu dabar ko ko jënd rek ko ko ci goral ko ko ka mom ci listeen bi ci ko na bu fekke ban ko goral bobo yo ñu gëna wala jaay dëgg تعلم أن يكون ولا أوله أي لمشتريه الذي أعتقه في حياة سيده سيدة كالمكاتب لك كنجة تنجل ويوخ كدوج المكاتب أبجان بوخ سيني بو كما يجوت الله أنه فايد ما من تابر الله بو شنور بتك جايك تربك جايك جتابك مثلا يجوش ويفسخ إن وقع ما يتم ما لم يعتق فإن عتق مضى وولا أوله لمعتقه ke mangara ngara ngata ngolutiku ngara ngata ngolutiku jayte ko ko jondou ko famu waral batay lolu bax ko mo ko ci bayni ay bana ndem tagna dem tal mo mo dabbar wi li fet ay fada ndem jota nako baxna ko illa ndem joto ko aslama kon mu jobbe ci mata ho le geyen do taqadu ci saw nang nang ene jall mi banawal bu fekke da ton ken yaram ba mu kam kenn ci alal kon dañu xet bu fekke lam kam sal nga ko kon jaam du doon mu dabar lim ko doona won fa ko dang ko jëbël ko kam kan kam kan dañ ko wax na ko kon legi jaam du do liggey ngay do jël di xew dank dank ba kene lim la tol nak ci tax mu na taqadu ali wax na taqadu moy ya taqadaha shay'an ba'da shay'in fa idha istawfa الأرش من ثمنها والصيد حي رجعت قدمته له ولا يملك المجني عليه جميع خدمته إلى موت الشهيد ما من تان بدو فاي تي لجي دانك نانك بلان كو تان مات دافاك سانغو مو دبر بالو دوند كو مو دبر بدو بولو واتي سانغو دور مو دبر نوم كو دونو واي دوم واخ كيم تان نكو بوك سايو بام ديس دا سانغو فاتو بدو موم لجي دي وحاسه شنطن من مم مجنون كمتون عليه كمان ثانيا تاني ناري لأن أبو فاكيني دالي كتون كمي مم دبر كوكا تامبلو فيوكي لجيدة يولو تكو تانات كمي كون يولو رحي ونار كون يولو نامن تان يولو كو شق منو لجيدة كون سنبر يولو كو شدو كون أدو كالو كالو نسكتان تالو نيالي كتان da par ñu magal yu ñaar ñu do wax na du li stati arshi kulli jinayatin lu majmuhi arshi kuna dara ja hadal na mom bu dabbar ba banam bu dabbar ci wax fa nge matal na taw tanga nga sa yo xamni mom mu dabbar bi ñoo ñu tan ni gi legge leen fay ni gi legge ñi fay mang na ko ñoo ñepp ñu matal ko day delu wa tanal bu dabbar ñu wax lool ci dafa wax ni mustafa wa ni yul jinayati arshaha li khidmatil bu dabbar wa sayyiduhu hayyun rajahal mu dabbaru ala halihi bu dabbar إن وفى أرش الجناية أو الجنايتين بخدمته في حياة سيده. ورجع إن وفى. وإن هتق لهم قرن بموت سيده كفاته سنغنبا. أبقى بها كم تبقى بالباقي تلتلس. يعني بفا كان مدبر كده فطرنان كان. كوكا تاملوان دي فيوكي أبلغين. فرق. Sangu mu dabar bi faatu ci ak sunu sun man ko gaddu yo xane kon mom mu dabar ci da wara gore ñu kon ci gore dañ ko xane ko li defon ci taw ci nga tonal day nekk dal taw los ko defé ñu top la ko ngay ko ay dañ lepp mu gore aw ba xadu hoy wala lenam bi hisati fi ci lu tolo mom may bi hisati fi ci wala ba ke ni mom mu dabar bi wa ab sangam faato mom mu dabar bi lepp mu gore wut da da fek sunu sun sanga ba munta yono lepp taw kon su baba dañ koy wax ne ko legi li nga xamni mo defani di ngot di ngam ci yow li defani di ngam ci yow ba legi dañ ci xew ni def ci ma nga toñal da man nga ko misale bu fekkone legi ba sanga bay faatu ay kena ngam doon fay mom mu dabar wi defal ni fukki jinni té bi sangu faato mom mu dabar bi leppum gorewut genn walam da gore ndax bu musul bu meuna yenn genn walu ga gorewut kon genn walu ga gorewut lam wara tolol ci ñu def ci arsul jinaay manam moy probu jinn ndax fukki jinn nga waxo fukki jinn nga waxo ni ma wara def ci lu wara na fay ci alal li tongam tonu da ne nga genn walam mo gore bi sangam bi faato genn walam def ci jamm batay kon la def ci jamm rek mo la nga xamne ko lañuy fétal juroom jooni ni lañuy fét kon wala nga xamne mo gore mom def ko ci xawlo dara def ko xawlo jooni ñu tollo legi wala nga xamne mo ci jàng ba tay moy fay juroom jooni na tax mu o baxdu ko ci